نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع تذکرہ مونږه کوله چې دا آخرنه حج او خپل مت رخصتول تواغی ته ضروری ضروری خبرې پرې خودل د درش کاله تربیت یې وکړه د خپل مت سره اوس په یو ځای باندې راجمع کیږي تواغی ته ضروری خبرې پرې دي ځکه هغه ته د خپل مرګ احساس شوی و چې زه د دې دنیا نه تللو والا یم. په دې رایتونو کښې اوس الله سبحانه وتعالی اشاره کړې وه او انبیاء علیهم السلام له الله دا خصوصیت ورکړی دی چې هغې ته د خپل مرګ پته لګېږي، نور عام انسانانو ته د خپل مرګ پته نه لګېږي چې زه به کله مرم. الله هغه پټ کړی دی انبیاء علیهم السلام ته په آخره کې، کله په اوله کې پته ولګېږي چې زما دومره عمر دی. لکه آدم علیه السلام ته الله فرمایلي وو چې ستا زر کاله عمر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تلا تردی چی دا عرفی و رسرالا نفع عرفات کے بیان کاؤ دا عرفی پر رسرالا دا خطبہ ضروری دا چی مخ کی خطبہ ویلے شی بے دا ماسفیخی منزو شی بے دا مازیگر منزو شی دا دورکاتا دا طریقہ دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دے خطبہ کی مہین خبری کڑے رہے مخ کی داوی دیو چی غالبا پر دے خطبہ کی دا بندگان حقونا دیر بیان کڑے رہے حقوق العباد په دې باندې نظر ډېر اچولی دی، رڼا یې په ډېر اچولی دا چې د بندګانو حقونه ادا کوي، ځکه خلک دې کې ډېره کوتاهي کوي. د عرب عادت همدا و، د الله د حرم عزت یې کاوه، د کعبې عزت یې کاوه، لیکن د انسانانو عزت پکې بالکل نه و، او بیا خاص کر د مؤمنانو د هغې عزت ورسره نه و. نو نبی صلی الله علیه وسلم ځکه ذهنسازي وکړه چې تاسو د انسانانو حقونه ادا کړئ. د یو مسله هغه دا بیان کړه شاید خلق اسما خبری و آورای شاید چه اسما استاسو ملاقات ده ونش تاکید ده پاره ده خبر آور چه خلانه خود بایی نفذی که اتاسو در توجه صدر کن اصل پکار دی مطلب به حدیث داو نفذی که اولا مسئله دا باینا که چه اللہ تاسو بانی درشین حرام کلی دی یو اللہ رب عزت بتاسو بانی دا یو بل وینی حرام کلی دی دیم مالونی حرام کلی دی او درم عزتونی حرام کلی دی داسې حرام کړي دي که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. لکه څنګه چې د اختر او د عرفې ورځ او د ذوالحجې میاشت او البلد الحرام مکه د الله حرم په دې کې څومره عزت الله چولی دی، نو داسې د مسلمان په وینه او د هغه په مال او د هغه په عزت کې الله رب العالمین دغه شان حرمت شولې ده، حرام ده تاسو. د دې حدیث دیمه معنا دا ده لکه څنګه چې تاسو په دې ورځ په دې میاشت په مکه مکرمه کې دننه د چا وینې نه تویوئ، لکه عرب به دا بده ګڼله، د دې ورځ به عزت دی کاوه. نو دارنګه هر وخت کې په تاسو دا لازمه ده چې د بل مسلمان د وینې لحاظ به هم ساتئ، د هغه د مال به هم ساتئ، د هغه د عزت په هسه کې حرام. داسې نه چې عرفات کې پردی مال اخیستل حرام وي پاکستان کې جایز دي. داسې نه ده چې هلته وینه تویول حرام او دلته روا، هلته عزت اخیستل ناروا دلته روا، داسې نه ده. په ټوله دنیا کې یو شان د مسلمان د مال او د وینې د عزت حفاظت به کېږي. ضروري خبره بیان کړه، نو سړی د ځان ته وګوري چې زما د لاس نه یا د خولې نه د مسلمان څومره بېزتي کېږي، په لاس باندې زه څومره تکلیف ورکوم یا په خوله باندې څومره. نبی صلی الله علیه وسلم دا حرام کړي دي په امت باندې، ټول امت ته دا خطاب کړی چې په تاسو حرام. دا یوه مسله بیان کړه. دویمه دا خبره وکړه تو اے خلق دا جاہلیت رواجون رسمن دا ختم دا جاہلیت رواجون ختم آ یو دا جاہلیت دا رواجون غدا وا چی دا مر بدلی پہ اخستلے دا بدلی بتاس اس پہ اسلام کی نالے پہ جاہلیت کی دیو سڑی دا چا پورے مر پورے مجھے اسلام کل راڑ دا غنب بدلن اخستلے کی د جاهلیت دما د جاهلیت ویني موضوعه كلها طول ختمه دا بدلی بن راس پړی د څه باندې زمانی کې وځل دا واغه دا ځکه چې دا راس پړی دا وړه زمانه تیر شوه نه دي سره به بغاو پیدا کی فساد پیدا کی دا خبره ختمه د جاهلیت بدلی بناله خدا قانون نبی رسول الله اول پسند نافذ ای و ان اول ذمن أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أولاني وين شدا زما دا ترد زوي زوي وين دا ربيعة ابن الحارث دا نبي صلى الله عليه وسلم دا ترد زوي زوي كيدا دا ما شنو عرب بنو سعد كي دلب التيور كده كيدا دا عرب عدد دو جدا ما شمان بي بل اللاقية تولل التيور كولا دا پارا نو په دې کې حزیل قبیله وغراله په دې باندې حمله وکړه دا ماشومې د ملک زمنګ د حزیل قبیله په سي یو قتل موږ شته ده زمنګ یو دم ور پورې ده زمنګ یو وین ور پورې ده لیکن دا جاهل په زمانه کې دا کار شوی ده نو په دې وجه باندې هغه خبره اوس خدمت موږ به بدلونه له قصاص مساس اخستل په اسلام کې نشته ده د جاهلیت د زمانه قصاص نه نشته په اسلام کې چې قتل وکړو به خدای د پاره دیت یا قصاص یا مافیا غدری خبری دا د جاهلیت د زمانه چې کوم خبره هغه ختمه وي نو ورې بدلی بناله ویني بنه پیدا وي نه ته ول په اسلام کې لوی خبره ده پس د شرک نه زکه تاکیدات ته ویګړی راځي درنه خبره دا وکړه چې وری بل جاهلیت موضوع د جاهلیت د زمانه سودنه ختم عربو کې دا به تم ستفارو سودنه به ډیر کول خاص کر مکی والا او د ثقيف قبيله سره به سودنه کول ثقيف قبيله کې د سودنه مدنه ډیره زیاته سودنه به کوله مال به ولور نه به تیر سره هغه سره باندې او نو د چند به کزه چې د چند به راکې ته سې سنستر د چند شو دونه چې پسې راځه دونه چې به تیر شي به سامان نه درې چند به هم به به ډیره چې کال به تیرې ده د سلو روپیه به زره په جوړه شي دې تقریبا نشي وای دا عربه بدا کار کاو یو شی په نسبه باندې ورکاو الله په اړه باندې نرخ ډیر ول د دې وجه اسلام دا منع کړی د نقد یو نرخي او د نسیا بل نرخي دې کې من راغله دا حدیث کې دې من د نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا څنګه په بیا کې دې کول نه من راغله د نقد باندې یو نرخ په نسبه باندې بل نرخ علی القول راجح د علماء په اختلاف د غصې خبردار دي دا ټیک نه ده دا مسلمان نو ضرر ورکول دي د وخت پیسې اخیستل دي بد اخلاقي ده ستا به د مال کې ګټه شته ده او به هم را لګیږي د وخت پیسې اخلي دا نقصان کی په کاردار کې دا شی ولا بسل په باندې ورکو ته جو مه به ته وګورم خیر نه دا مسلمانانه په بیع شرا په سفر سوالو کې اخلاق ختم شي دي ځکه پریشانی ډیر ده کدی کې شرط اخلاق نکار اخیستل کېږي د یو بل سره احسان نکار الله سبحانه وتعالى به دې ګډه برکته شونه نو دا سودونه به نور نه کوي دا قانون لاول په ځان نافذوي ځکه طریقه داري چې سړی خبره خپل لاول عملي کړي نو به په بل باندې اثر ښه کوي وان اول ربا نزعه من ربانا ربا العباس عباس بن عبد المطلب جزما ترده دا به سودونه کول هغه زمانه کې چې له حرام شوی نه و او دل ایمان نور اوړی هغه زمانہ وا د دم پر سقیف کې بل باندې قرر شو سودی پر اوله ور اوړی ډیر پر اوله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غی ته معاف شو عباس بل دې مطالبه وسنه کوي صرف راس المال چې کم پیسې ورکړي قبا اخلي زید نشي غسل استاسو پر امدا قانون دی چې لا تظلمون ولا تظلمون چې پیسې دې څومره ورکړي کومره والے زیادت نشي کوله ځکه سود دغه توای چې پیسې لګي ورکول ډیر ځا خستل وي او د سود به نور سره ټول اسلام به حرام کړی دي چې باید د سلام راځي دې څه شکرونه دي چې دا غي د بحث وقت وزدان ده نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ختمه کړله دا دو دری مسئلے وکڑ لے سلورم و مسئلے چھے دے غد دو سنانو بارکی وکڑ اے خلقو دا خبر مو رئی فتق اللہ فی النساء دو سنانو پا بارکی دا اللہ نبی رئی گئی فإنهن أعوان عندكم زنانة دسي دي لك جيل دي پرته أعواني جمد عاني دا عاني أغشات توايا جمد عاني أغشات توايا چه دا بلچا قيديوي زنانة چه دا استاسو فلاس كي قيدين لا يملكنا لأنفسهن الشيعة دا خلزان اختيار ندري شرط اتليني چه بغير دي جازت دا خواننا ترده چه با اسلام چه دا قانون دا چه زنانة پا خبر مال كم تصرف نشي كولا ترسو چه دا خواننا جازان يخست معمولی معمولی صدقی کولی شي و چه غط کار کهی نو خوان سبا مشواره کهی دا سره در راسره دا زقرسو ما خرسه کما کنه دا چاله ورکم وری کم که وری نکم پا دی که با مشواره کهی لکه صحیح حدیثو که دار آگلی دی ام دسی دا خبر تصرف نیشی کولی خوانی بی بی تا واپس کولی شي دا کار تاکرزه که دا که عقل کم زوره نو گور اخبر مالی ده دا خوان مال نده لیکن آقا چه بگه تصرف کهی یا کار کهی نام دا خوان مشواره بوسره ای کنه و ناقا خبرزان لیو کارم نیشی کولی دسی بند کړی شوی دی عوانی دی عوانی لکه جیل کې یو جیلی پروت دی د جیلر په حکم باندې غاوړي راوړي کله یو کوټه دا وړي کله بل دا وړي کاغه ودری ودری کې کاغه ته چې کنه کېنی نو دسی دا څنګه هم دا شان دی فینکم اخذتموهن بکلمه الله د الله په کتاب باندې تاسو داخلسته الله تاسو اجازه درکړه چې فن کې هم عطا بلکم النساء زنانه وکي دوا درې څلور د په نکاح باندې والي الله قران کې تاسو اجازه درکړې ده واستحللتم فروجهن او تاسو دا غي بدنونه حلال کړی دي تاسو د فار دان د الله په کلمه باندې د الله په امانت مخصې د الله په کلمه باندې ځان له حلال کړی یعنی دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله وینا ده په قران کې چې تاسو د فار دا حلال دي هر کله چې الله سبحانه وتعالى تاسو دا احسان کړی دي دا ځانه درکړي دا غنه تاسو پیدا لري نو تاسو استوسو بن نساء خیرات دي سبه نه شي کوي دا سره مختصر حقونه بیان کړي نور ځنه دې تفصیل کړي دلته سره به اشاره وا ټول حقونه د سړي خځې بیان نکړل دغه دې یاد کړل چې ضروري ضروري حقوق دی ولکم علیهن استاذ په خپل خځو باندې دا حق دی الله یتئن فرشکم احدا تکرهونه پس انو دا لازم ده چې ستا کور ته هغه سره نه را پریدي هغه انسان به نه را پریدي چې ته بد ګڼې ستا با بستره بانی باغا نکینی خزا دیشی نیشی کولی چه خفل پلان راولی او دا خوان با بستره کینی یا خفل رور راولی پا دی بانی کینی یا پردی زنانه راولی پا دی کینی دا نیشی کولی دا اغا پا کت بانی بانی کینی دا اغا با کت احترام با کئی دا خزا با دا دی خفل خوان دا کت احترام که ایچو با پا دی بانی نپری مگر علا که دا خوان اغا سلو پکو با دی نشه ستا پلار راجی یا زمان پلار راجی با دی کت کینی کی دینی زمان رو راجی یا ستا رو راجی با دی کینی کی دینی یا یو زنانه راځي په دې کې نه نو کېږي کدا و ته اجازه ورکړي ټیک ده کدا دې اجازه نه ونه په کټ باندې دا څوک کې نه ولې نشي الله یتئنا فرشکم احدا تکرهونه چې ستا خو کنه نه زنانه دا جایز نه بچا دي شو یا خپلوان هم دې کور ته دنه نشي راوستل کرا ولي بل کوټه کې به کې نه لیکن دې ستا کوټه ته نه رانه واسي احترام للزوج د خاوند د احترام د واجبنه د خاوند احترام په دې باندې لازم دی جم حق داد ولایتینه به فاحشه مبینه دی با بد اخلاقی نکی بی حیا کارونه مګه کی فاحشه په عربی کې دوه معنی لري یو بی حیاي توي بی حیاي بم نکی بی حیا کارونه او ور سره بد اخلاقی دا بم نکی په کور کې چې خاون تنګ یو دا کور کې پریشانی جوړه کیو جنگ جوړه دا بنک دا په هغه تمر ده چې دې بنکی لیکن فین فعلنا او فین اتانا بی فاحشه مبینه کشرت بد اخلاقی شروع کړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فین الله قد اذن لكم تاسو اجازه درکړه ده انت جروهن فی المضاجع دا غی علاج وکړه قران کې سلور یا پنځه علاج ذکر شوی دی نبی رسول الله ایت اشاره وکړه علاجونه ولا وخت سم د دې چې مکه ولا کسمه د پښتنو د نه په یو بشان ته یو دوه درې ورځې طلاق ابه رسل سباله په خیمانه جردا مولانا مانی ګریزی چې څنګه شل دا خزه به طلاق یو کنه ترتیب زده کا اسلام د زده ترتیب ورکو درځ الاول فعلوهن الله رب عزت دا حکم کړی چې نسیت وتا وکړي تا به زما حق ده او که جون تیر وځه بس که کومه تمخه کوا ولی په زما سخت تیر ولی ولی په ما باندې را ولی خاخ لا کې انداز باندې خبره وتا که ستا خبره نه مې ده بل چا په واسطه باندې وتا وکړه ته بل ځان په واسطه نو وعل به ومني که شرط عقل وي کپدیم نکیږي واجرهن فی المزاجع الدم علاج دکزه دار دا هر چا کور کې راځي نه زکه دا ضروري خبره ده نو به زه وکه چې خپشته هجران ته وکه په بستر کې صرف شریک وسه سملم او یا دا معنا ده چې په کټ کې وسه سملا ستنه شاوه تر واړاو مخبل تر سواړاو آیا تر زما مخ مور له وانه چې خيار خزي آیا ته به دې باندې تکلیف رسیږي د خواهش وجه نه ای اپ دې باندې خپش چې دا خوان ما ناراضه ده ته ګوره ما څه خبرې نه کوي عقل مند کړه چې وینې زرع عبرت تخلیف دې باندې نو دا خوان به بهتر زکی یو جوړه کوي خپل شر دی په بستر کې پرې ده کوي خزا د دینه به سخت به د اخلاق د وای چې زه خوان مرور شخه دې چې خلاص شوم نه به دریمه خبر الله سبحانه و تعالی دا کړی دا چې وضرب النبی وای هغه به وال ورکول پکاره او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم تقیات بوله چې وضرب النضربا غیر مبرح دا سوال ول ورکی چې دا هغه اډو کې نه ماته دسه باندې جوړ انګه په سلام اډو کې بوله مات کی یا پوسټ کې ولا واړه ادبی والا یو د ادب والی او یو د عذاب والی عذاب بوله نه ورکی ادب ورکی ادب جدا شي او عذاب جدا شي لکه د ماشومان لپاره موال شته خو یو د ایوالی کې سره ویرې لارې تراش او یو هغه باندې اړیې خولې اړیې خولې چې هغه نه راوایي هغه باندې کې مدارنګ ځان هغه باندې مزرې خې نه صرف لارې ته بیراولې چې په لګ یو گزار باندې کار کړي دو باندې کې چې دو باندې کې درې باندې په ځکه د الله نبی د تقیید ولګو چې ضربن غیر مبره د سیمو چې اړیکه ولا ماز کی یا پوست کې ولا وړه دا سوال اذان د نور حدیثونه معلومی چې په مخ باندې بیان وي په مخ باندې وال حرام دي هغه حقوق بل ځای کې بیان شوی دی روایت کې د صرف اشاره شوی ده په مخ باندې مو کنزلی مکه او د بدل فرض استعمال وا دا کارون فین اطعنکم کستاسو تابعداری شروع کړله او فین انتهینا په دې حدیث کې دا دی کچرتا د دې بد کارونه منه شول او بس اخلاقی صحیح شول نبی ستاسو باندې دا غي حق مقرر ده کله چې خزه ناشي صحیح به په خاوند حق نه وي بد اخلاق چې حق به نه وي په خاوند خبره چې نه مني چې کله خبره ومني نو دې په تاسو باندې حق ده کیسه ته هم نو رزق باندې جامې بوله کوي رزق بوله ورکه هغه نور حقوق معلوم دي چې کور بوله یو مستقله یو کوټه ولا ورکوله غو ضروري دي مستقله کوټه خرچه دا بوله ورکه هغه د خرچې په شنه بازاره او بدني حقوق چې دی خو انسان فطرت د خپل ادا کوي هغه اخو اسلام ویل دي هغه مدا کولې شي دا غیر پر اندازې نه دی خو ستزکه چې هغه انسان فطرت ته سپارل شوی نو دا زنانو حقونه به تاسو باندې نو غټ حق دا بیان کوي چې ورته د یسر تاسو نیکی کوي چې بس دا ټکی ویونه په دې کې ټول حقونه د زنانو ورال چې نیکی وسره کوا ځکه چې دا قیدیان دی او دا د سې دی لکه د قید والا په شان استا په جیل کې پرتی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو حقوق بیان کوي په دې غټ میدان کې د عرفات په میدان کې دا خبره وکړه چې زنانو حقونه ادا کړي الله او رسول ته پته ده دا خبره چې په کور کې غالبا جنگ جګړې چې پیدا کیږي نو دا غنډې ضرر پیدا کیږي د دې وجنه قران کې د تاکید ډیر زیات راغله چې تاسو د خوښه احسانات وکړي او خزله وکړه چې د خاون خبره ومني او اختلاف مو پیدا کوي سورته طلاق کې الله ډیر تاکید کړی ده بار بار ویلي الله نه ویریږي الله نه ویریږي الله نه ویریږي تقوا اختیار کړئ تقوا اختیار کړئ په کور کې او دا په تاسو تم لګي او موږ ته ډیر لګي ځکه موږ ته مسلې راځي هر ورځ طلاق هر ورځ طلاق پلان کې خزه می جګړه و او درې طلاق هم ورک او قسم اختلاف راغ او یو دوه درې مو ته ویل هغه پریشان یو به غلط مدن ولا پټوي ورکی چې بس لا حلاله وکړي زناګانې شروع دي عوام خلاص مونږ ته ډیر خبر نه دي سخت زناګانې کې هر ورځ د حلالي په طریقه باندې او مليان په دې مرض باندې اخته شوی بعضي هغه دا کارونه کوي نو د دې د وجه نه دا غټ یو فساد دی ډیر لوی نقصان دی نو په دې وجه تاسو په کور کې وای ښه اخلاق چلوي نو دا اختلافات به نه پیدا کیږي چې اختلاف نه پیدا کیږي خو ژوند به دي مزیدار ښه زندگی به دي وي زنانه او احسانات نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې فرمایل دا حقوق بیان کړ به دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې خلکو ز نبی مزمانه وسته نبی ناراضي ز تاسو پیغمبر مانه وسته پیغمبر نشته تاسو زما امت تاسو نه وسته بل امت ناراضي رسول الله صلی الله علیه و سلم بل نبی راتل و راغه عیسی علیه السلام کرا زیما تابعدار ده او د دې امت نه رسته بل امت نه راځي په دې باندې قیامت کوي لکه موږ د دې امت په اخر سر کې راغلی اخر سر کې بالکل اخر کې دوه والا ده چې قیامت کوي دوه والا د نزدې په دې امت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د څلور پنځو خبره امر وکړه، مشهور احکام باندې تاکید وکړه. یوه دا خبره وکړه چې خلکو صلوا خمسکم، دا پنځه منځونه د دې پابند کوي، دا نه پاتې نشي. د پنځو منځونه پابند دي چې دا نه پاتې نشي. اکثر امت هغه په دې منځونه کې تقصیر کوي. وصوم شهرکم، در رمضان روزه در باندې الله فرض کړی، دا غدنه خراب نشي. وادو زکات اموالکم، او زکات در باندې الله لازم کړی دی، هغه ورکوي. او تحجون بیت ربکم، او بل در باندې لازم ده چې د خپل رب د بیت حج وکوي. هغه لبزي کال په کال باندې ورته ته فرض دی چې چرته مسلمانان په شریک پری دي ټول الله عذاب ورکي. ک جهاد شروع دی ک شروع نه دی، حج وکولای شي. په تاریخ د اسلام کې دا شرطین دی اغلی چې د جهاد د وجه نه است حج پاتې شوی. ټیک د نفلی حج پرې خدل وکړ د جهاد مقابله کې، لیکن فرضي حجونه چې دی غنی دی پرې خدل وکړ. جهاد کې هم خرچه ورکې، چنده به ورکې، او حج هم کې دواړه به تهجونه به تر به کوم. او بل دا چې اطیعوا ولات امرکم، تاسو باندې کوم مشران مقرر شي داغی تابعداری کوي، ان خلفاء وزراء حکمت داغی تابعداری کوي. اسلامی حکومتونه چې داغی اتباع تابعداری فرضی لازم وي، ځکه چې به بلوا جوړیږي، مصیبت جوړیږي، پریشانی جوړیږي چې کله تابعداری نه کوي افراد تفریح شي. او کله چې یو امیر یو ټوخه داغه تابعداری نه ډیر ښه د امن امان جنې، الله بس در کې تدخلو جنت ربکم، الله جنت ته بلاش. دا پنځه عملونه تاسو جنت ته بوزي. ایمان کوم راوړل، داغه نه بعد مون، روزه، زکات، حج او د مشران تابعداری، د دې پنځو خبرو حکم یو شدا تاسو کوي. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر وکړ، او به دا امر وکړو چې خلکو زه زما خبره واوري او ښه یاد کړي. هغه دا دی چې زه نه من تاسو ته دوشي نه پریښودل. یو حدیث کې دا راغلی دی چې قران یې صرف یاد بل وخت کې راځي چې دوه خبرې یاد کړي. نو کوم راځي چې جامع یې موږ هغه را نقل کوو. دو خبر می تاسو ته پری هودرې، ما ان اعتصمتم بهما نو فلن تضلوا، کتاب چر د پای منګولې ولګولې نو هیڅ کله به گمراه نشي. او دا قبل حدیث الفاظ دې دي چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. خدای په سیرت پر وایته کې دې شي دي چې ما تاسو ته د شي نه پری هودل، کتاب چر د پای منګولې ولګولې الله باندې گمراه کوي. گمراهی گئی بنا زکت گمراهی روز تریر اسباب دی اگر روان دی نتاس فتی سوک که جدال روانی سا. یو کتاب الله، یو دا اللہ قرآن دی، دا قرآن سر تاسو جور و ساتو، ایمان پر راولا غانا ولا وارکا تعلق و سلالا دا قرآن سر، اللہ با دینو گمراه کئی. قرآن دا هدایت کتاب دی، دیم و سنت نبیه او دا محمد رسول اللہ دا سنت تابیداری. تکه دی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل بیان ذکر کو، هغه کوم دا خبر راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو کلک نیول بس دا د گمراهی نه د بچاو لپاره ډیر ښه ذریعہ لري. رحمن اسکان بي صلی الله علیه وسلم خدای قرآن حدیث د دینه مخ ماړه وای، بس دې کی سری اغلا را اختیار ہے. خلو بډیر لارې جوړی کی او ډیر لانجی به جوړی کی، اختلافاتونه به پیدا شي، لیکن تاسو به دا لرانیس. لکه دا ارباز ابن ساریه خطبه رسته را نقل کو بمشیت الله تعالی چه نبی رسام آگه کما نقل کرده نو قرآن حدیث بانی عمر وقت نو ورسرا بید دا خبر وکرده چه اے خلقو انکم ستلقون ربکم، تاسو با دخبر اللہ سمیلہ ویگئی. پا دی خبر ازان پویا که جستاشو دا طول پیشیخ پل اللہ تعالی داغه مخامخ بودره گئی. زم دا یو خبرم دی، یو مؤمن د پاره کوي پیوی د پوره نسیتی چې یو سره په دې باندې زنده د کولاو شي چې موږ به خپل الله له وزو د هغه مخه ته بودریو. بس چې دا خبره د توشرا به عقل من خلق د هغه میدان د پاره تیارې کوي، ټول عقل او طریقه دار چې هر الله له وزو د هغه مخه ته پیش کیږي، څه پیش کول پکار دي. د الله به موږ نه تپوس کوي. نو نبی رسول فرمای فیسالکم عن اعمالکم، ستاسو د عملونو ته پوس بکې، ستاسو نه د اعمال ته پوس به کوي چې تاسو په دې دنیا کې د ژوندۍ چې تیر کړو وا پس کوم تیر کړو. دا دونه جوړه جمله ده جامع چې ټول دین راګر کړو ده. پوره نسیت ده د انسان د پاره چې انسانانو تاسو به خپل رب سره ملاوي د الله مخې ته به ودرېږي او هغه الله به تاسو نه تپوس کوي د نسب او د رنګ او د دې شنو تپوس نه کوي د اعمالو تپوس به کوي چې تا د عملونه کړی دي نو دا دې د چا په طریقې کړی دي دا دې ولې کوله د عملو تپوس به کوي نو د دې د وجه نه د خپل رنګ او د بدن نه چې سره کوم عمل لو باسي په کار دار چې دا د الله د حکم مطابق او د محمد رسول الله د طریقې مطابق او په اخلاص باندې وینه ان شاء الله تعالی کامیابی ده چې په دې بدن کې د انسان کې استعمالونه ښکار شو او لږ ډیر ښکار شو بس الله سره به هي اگر کده مؤمن نه ګناهم کوي خو چې د نیک منو دی په ور ډیر شلو او ګناهونه دی کم شون هم کامیابی ده په کار خدای نه چې سره یو نه فرمایي د الله ونه کې هو کبل فرض غوم شي او ستانه کومونو لري ان شاء الله کنه بيد فاسالكم من اعمالكم استاسنه به عملونه ته پوس کی الله سبحانه تاسو ملويږي او د اعماله ته پوس واستاسنه کی او بل لاره چې تاسو چې د الله سره کله ملاو شئ نو تاسو نه به زما په باره کې ته پوس کیږي فما انتم قائلون تاسو به څه وایئ زما په باره کې الله به تاسو نه ته پوس کوي چې محمد رسول الله تاسو ته دین در ورساو کنه و تاسو بس جواب کوئی صحابه کرام ویلی چه تاسو ده بلغتا تبلیغ دی منگتا وکوا و ادیتا دا اللہ دین دی پورا منگتا داکوا و نصحتا و خیرخوایی دی امت وکوا امت دی خیرخوایی او پورا ادا کول او پورا تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بیانات کی وضاحتم لیر ده او خیر خوایم پکې ډیر ده د دې د وجه منګه دا دا وکړو چې قران او حدیث داسې دین دی چې د ټولو مد لپاره فایده مند دی او واضح دین دی ورسره به پوېږي چې څوک ته متوجي شي او بلې کې هرڅه شته دی پوره خیر خوای پکې بل یو مولا کې دونه فصاحت بلاغت نشي کېدل لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم کېده په بل یو مولا کې دغه خیر خوای نشي کېده لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا هغه خیر خواه د امت هم دی هغه فصیح او بلیغ هم دی هغه په امت مهربان هم دی پوره دین بیان کړ او نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې بر اسمان توکتل او غته او چا کړل چې اللهم فاشهد او خلق ته د سلام علی کړل اللهم فاشهد اللهم فاشهد درې ځله دا خبره وکړه یلا ته گواشه یلا ته گواشه دی خلق خپل اقرار وکړي چې ما ستاسو دین دې ته مکمل ورسوله خپل زمواري غفاره وکولا خپل زمواري چې ما تکمه امانت الله را سپارل به ګوره چولې وغه می تاسو در وسپاره واست زمواري شو نو په دې وجه دی وخت کې دوه خبرې نور وکړه یو ادا وکړه چې لا ترجع بعد کفارا یزما مرګور معنی به رسته کافر کیږي نه یضرب بعضکم رقاب بعض چې یو بل بس تریم راخص یو بل چټنه وای دا خود کافرو کار دی د دې حدیث معنی دا ده چه تاسو رسته زمانه کافر کیږي ما کافر دل تاسو چاته ویل چې مسلمان قتلای د مسلمانانو قاتلان ما جوړیږي د مسلمانانو قاتلان ما جوړیږي چې درشي تر راخست هغه د فسره راخست تاخد کافر عمل داشه ما کوي چې دا یو بل څټنه ووي تاسو نو دی باندې نشیت وکړو چې کفر او گمراهی بلواد که ده گمراهی لفظ را غده کفر او گمراهی دوارا ما اختیاره وی چه روست زمان تاسو یو بلر قتل وی ده قتل قتل نبیه منه وقت او بلا دا خبر وقت را چه دا کم تبلیغ ما تاسو تاوکو نو دا مزان سساتینا فلیبلغ الشاهد منکم الغائبا پا تاسو که جسو حزیر دیز ما دی مجلس تا دا دی غائبین تا دا خبر ورورسی تاسو نه څو غایب دی غیته وروره سره زکه فرب مبلغ او علیه من سامع هغه انسان چې تاسو ته دین بیانوي هغه کې به الله ډیر خیره شولې ډیر استعداد به پکې د دې دین نه ډیره ګټه والی تا به زما نه خبر اورېدلې دونه په یشو نه د حدیث نه به دونه ګټه نه اخستې کتا دا حدیث بل چاته بیان کا بل سړي کې به ډیر خیر هغه به ډیره ګټه والی نو د دې د وجه نه د حدیث تاسو بیان کړئ په دې وجه صحابه کرامو کې امین خلک مو ټول عالمان نو هغه امین خلک راول کېد چې سره وایته او تاسو تابعین ته بیان کړه تابعین کې بعضی خلکو علم تناشتو ډیر خلک هغه دا حدیثونه دونه پیدا واغستله دونه ډیره چې دونه مسلې ته هغه صحابه نو ریستلې بعضی صحابه بعضی کوم چې امین صحابه دی هغه چې دونه مسلې نو ریستلې لکه څنګه چې رښتا علما ته راويستره ځکه الله رسول فرمایي چې کله دا اولنې شاګرد چې وي هغه دونه خبره وخت نه معلومه او بل چاته چې هغه بیان کړی شي به نه ته ډیره فائدہ وایي کله کله ځي چې بل ګډیر کړه د شي چې نو دا دین بیان کوي تاسو چې رسته امت را روان دي هغه کې ډیر خیر دی هغه بس ما د احادیثو نه خیر واخله د دې حدیث نه دا معلومه شوه د الله د فوقیت مثلا ته معلومه شو چې الله بره دی عوامو ته دا خبره وکړه چې اللهم فشهد ای الله ته گواشه دا څوک یې گواکاو اسمان خنه گواکاو هني اوریزه گواکاواله ټول عوام الناس ته وایي چې سړی دي زنانه ما شومان ټول پکې یغي ته وایي چې الله بره دی دا د مسلمانانو عقیده را دی واکه د غټ مولانا به تاسو ته چې الله چرته ورځي کوي او چې شر قائد مر قائد ویل نه وایي چې نه نه د دنیا کې دنه دنه بهر دی به دې شوی عقیدیم غلطی اسلام عقیده دا ده الله د دې کائنات نه بهر دی دا کائنات چې دی خدای الله مخلوق دی لاندې پیدا کړی خو دې خلکو دې باندې کې عقیده ورانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان وکړ ډېر کله مزیدار خبره او فدمن خبره وکړه قران حدیث باندې زور ورکړي چې دې باندې تاسو مونږ ویل ولا غوي د حقوق له بعد بیان کړل زړه زړه جملې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمه کړله دا غینه بعد سمدس وې دا آیات نازل شو دا کوم چې مونږ په خطبه کې ویل چې اليوم اكملت لكم دينكم دا نازل شو دا طرفات کې نازل شو بهترین ورځ الله رب عزت کې اعلان وکړ د دین د تکمیل دین پرش د دې آیات نارسته به حلال او حرام نازل شوی نه دی اسی واعظونه نازل شوی د واعظ خبره لیکن حلال او حرام احکام به نه نازل شوی احکام به دی وخت پرش کافرانو دا ویل چې دا دین موږ ختم کوو چې کله دین کامل شي به دا یې تمام ختمه شي هیڅ نه شو ختمواله دا دین کامل شي د خلکو ته پورا قوانین کې بدل شو وس داخله نجوم راشي اليوم ایس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني الله فرمال کافر نه امید دا اينه اس ميريږي مان ويريږي د الله په حکم عمل کوي دا کافر نه باندې ويريږي په جاري کولو د احکام کې بخپل مر ځان کې ته چاند پروا باندې لړای دا کینه نه جوړ شي نو په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه وجهاله چاو ته دې خدای خوشاله او رضی الله سبحانه و تعالی دین کامل کو او قران یې راولې او داسې غلبه د کافر باندې او مشرک نشته د ټول مؤمنان موحدین دي د خوشاله رضی الله باندې ته جره کې ناغو فرمایلو چې هر خلکو کلیسا بعد الکمال الا النقصان قامن دار جوشه کمال تور سی به بی ترکت کی بی د کتره پریوزی نو دا دین اوس کامل شو په دې کې بنفسان خلق پیدا کوي نبی صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړی و اسلام کامل شو خو جن قبول اسلام اور وطن اور وا اسلام یو کانی با نه نه خلق او یو کړی به ماته کې بل به ماته کې بل به ماته کې و اولهن نقضا الحكم اولنی کړی چې خلق ماته نه حکم به منزل الله به ماته د الله په قانون به فیصله نه کیږي دی په بدن نرخ طالب به فیصله کوي د انګلیس په قانون به فیصله کیږي چین په قانون به کیږي په نور قوانین انسانانو جوړ کړی شي قوانین د جمهوریت چې کوم قیدی دی په هغه باندې به خلک فیصله کوي هغه به دین جوړ شي او د الله چې خپل دین دی چې د اسمان نه را لګل او د بندگانو رهنمایي او د دنیا او آخرت فایده هغه به استفاده شي اصل عوامو کې اسلام شته اصل دین نشته دی اصل دین او اصل دین هغه چې حکومت نافذ کی قوانین نافذ کی ټول منکرات ختم معروفات خلقی کی موجود او د الله دین چې هغه روان دی لکه څنګه چې د آبادی څلور دیوالونه بره چت هغه وین آبادی وی کله چې چت را پریز یو دیواله را پریز یستنه باندې وځي کې ولاړه د هغه تصویر کوم آبادی نه وای د دې عوام الناس مثال دی چې د آبادی ستنې دي هغه ولاړه د بره چت نشته وای نو ول بدا واخره ان الصلاه او اخره کې مونږ ختمي مونږ ټول نه رسته ختمې دوه له حکم لري انا به رسان فرمای اخر زمانه کې به اسلام سره نوم پاتې شي خلکو د مسلمان ولې کې خو اسلام سبب پکې نه وي نو ته به اسلامي ولې کې لیکن د اسلام به پکې نه وي لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه قران به صرف لیکل کېږي خو څه څه به چاپ کېږي نو سبا نه وي دا هغه زمانه ده چې سره غلې ده مساجد به ښه باید د شسته کې ورسته او یو خراب من الهدى په هدایت خبر به پکې نه وي علماءهم شر من تحت ادیم السماء هغه زمانه کې چې اکثر مولین یې غبرې ناکارې فتنی به دغه نه راولړیږي غلطی خبرې باندې کوي غلط دین باندې فرای او د دې فتنو ضرر به بیت وایي ته واپس کیږي دا نو هیڅ پرسن په بل موقع باندې دا خبرې کړې په دې سره متعلق کوي دا خدای چې ویل شو دا آیات نازل شو عمر رضی الله عنه دا خبره وکړه دا عقل خبره وشغه په دې کې بلال کا امر وکړ شو هغه اذان وکړ دا اذان نه بعد د مسبحین منځ شو او بعد د مازیګر وشو جمع بین الصلاتین یو اذان او دوی اقامتا دا وشلو او دا د عرفات نه بهر لکه مسجد نه مرکه چې کوم امام ودریږي د عرفات نه بهر ودریږي په دغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم درولل برکات او کلکم از دار کله من جو بس زر زر نه کدی واکه بازی مامان یې کوي حداهم الله تعالی یو سکن کی چر دغه من نظر فارغ وي کله کدو نظر من سره کې دار فات تفرا تک دې فارغ دې الله بندگی دې سره وي کی دعا پکې وي چې موږ ته تبا کنه به خو بازی مامان یې کله ته الله تعلق کې بزرګ کې نه ذکر دې شي کوي خو کله چې استمن دې وکړه برکات به برکات سنت دې دلته ونه کړو سنت دا پرې فضل ده که سفرونه کې سنت نه وي او جمع بین الصلاتین نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا په حج کې کړی دا او دا په سفرونو کې هم کوله دوه منځونه جمع کول کله د مازیګر مون ماسپښین سره کول کله د ماسپښین د مازیګر سره کول دا په دین کې وسانی دراغله ده دلګه دا کار زکه کړی چې رښت خلک دواګان ته وسګار شي ولیکو مازیګر مون په خپل ټیم کې به خلک او د شنو لزی او هغه د پاره ډیر وخت لګیږي او به چې راځي جمع ته حاضری او د جمع به ته فارغ کیسته به وخت به ختم نه په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم د دواړو منځونو نه مخکې ځان خلاص ځان یې د فارغ بلا عرفات تنواته او جبل الرحمت چوته د اخواله ورغه نو په دغه طریقه باندې ودرېد چې په خو باندې سور نبی صلی الله علیه وسلم او د دې وکي مخې قبله ته اړولې او دوی چې د اخیټه ژوند دی غره طرف ته وا د غره ته ښکاره کېدله او د خلکو رش حبل المشات ته وای هغه مخې ته خلک مخې ته ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم شاته ولاړه دی خو غر او مخامخ قبله په دې شکل صحابي نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کولې لولا اذکار لا اله الا الله وحده لا شريك له دا ذکر نور ذکرونه کول کول به مزګر نور څه دعاګانې شروع کړې دعاګانې کولې تر مرخامه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کولې اصل وخت نه ځای کاو عرفات چې دا ډېر مهمه ورځ ده ډېر قیمتي ورځ ده هغه ورځ ده چې الله سبحانه وتعالى په ملائکه باندې فخر کوي پدې بندګانو او دا وایي چې ما اراده هؤلاء دخل څل راغلي دي امره چې دا سرنه سرتور ګردالو ده او ستړي ستوري په دې حالت کې مال راغلي دي تی خلکو صحیح اراده کړل دي الله پدې خوشاله دي په دې حالت او په نبی رسول صحابه وایي نو خوشاله نبی رسول دې کې دوه مد پاره مهمه دعا وکړه احادیث کې راځي دا دعا وکړه چې الله زما امت وبخ ستا حقونه متماف کړو د بندګانو چې خړلې دي غمه متماف والله سبحانه وتعالى دا دعا مونه قبول کړل چې ته د امت ته بخښنه وشي د هغه ګناهونو چې زما په باره کې لیکن د بندګانو حق ته نه مارتي چې په دې مالې خوړلې یا وینې ته کړې یا نور چا عزت یې اخستې دا دعا قبول نه شوه نبی صلی الله علیه وسلم دا غزنه د نر پر وطن نه بعد را روان شو لکه د مشرکان رواج دا و چې د نر پر وطن نه مخکې را روان دل د الله رسول دا یو خلاف کو زموږ دین د بنا د مشرکانو د یوه د نصارو په خلاف باندې دا یو خلاف کول دا دین دی بن الله خوشالي د یوه د نصارو د کافر خلاف نو دیو د څه کوي چې د نر پر وطن نه مخکې روانيږي موږ به رسته روانه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شي خو په وقار بعضی مرګونو تادی کوله لکه دی واکه بعضی خلک باندې جلتی منډه واله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه په چابک باندې او دا یو ته ایوه الناس علیکم السکینه په ځان باندې وقار هغه واچوي په وقار باندې زی آرام باندې زی زمو په اسلام کې وقار په آرام باندې کې نسل پسې دل په عزت باندې دا ډېر زوري خبره ده په دې مقام کې په جلتی باندې مزه ای فین البر ليس بالزائد منډه وال حسینی کمل نه دی چې تاسو منډه ووي په قلار زی په احرام کې ځان کې استعدت کبه برسته کې استعدت او دا اصول په منځ کې موږ ته خود لري شوې دي چې کله جمع ودری اقامت وش اتکور کې اور روان شي نو منډه مو واه په قرار راځه خیر د کرکات د نلړ ځان له به ورکی کا په داخل وقار دې مخ خراب واه د باز خلکو عادت ده چې من د وی بس دغه تر سي د رکات نیولو دې رسي دا کمال غني دا کمال نه دی کمال دا دی چې خپل وقار مخ خراب واه علماء په باره کې دا ویل شوی دی د حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه ارشاد دغه فرمای تعلم العلم وتعلم للعلم السكينه والوقار علم مزدکی یعنی د پاره سکینه وقار مزه دکی وقار د څه مګولې چې هغه جبادرۃ العلماء ځان نه مجوړوي چې عالم یو داغه ناس ته پاسته او داغه ګرځیدل دا د خلکو لپاره د عبرت سبب و نه ګرځي بلکې د خلکو لپاره د دنیا پرستی سبب وګرځي کنه دا خو نقصان دی د سمه جوړې وي بلکې وقار او سکینه زده کوي د دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امره مرګره اي په کلام شو پاره من روانه کسته خو د مجمع د ټول متقین دي رسول الله صلی الله علیه وسلم آداب ورکی زی په ځای باندې تر دې چې مزدلفه ته ورسېدل او مزدلفه ته سره د درې غنټو کې رسیدي چې په کلام قرار روانه چې تیز یو غنټه ونی ما کې رسیدي نبی صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل طلار کې و یو کند د ستون شو او په هغه ځای کې تاسو د اسمت کو او به د نیمګړی شانه او د سې وک نیمګړی او د دې توجه د اندامونه پر لحاظ ونه ساته چې لاندې او د سې وبې ډېر ډېر وانه چوالې نه پدې کې و سامر ځانه وته ویل هغه ځان سره سورک رسول الله صلی الله علیه مبارک دا چې په حج پس پر لای کاو یو او پدې حج کې دا کار کړو چې د عرفات نه تر مزدلفه پورې و سامر ځان سره سور کړو او د مزدلفه نه تر مینا پورې ځان سره فضل ابن عباس سور کړو د کی حکمت لري د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره خبره کې حکمت یو دا غنه تواضع وا خبر عاجزی کارا کول چې زبر شي بادشاہ نه بشان تنه مجمع زبر وزیران یو غټ خلق به ها هو جوړ شي او جنډي به یو دا به دا نه ابو بکر عمر او چت خلق دي ډیر قیمتي نه غزان سره سوار نه کړل ذکر ای عزت دیرو نو سامه تور سړی د رنگ نه تور او د غلام بچیو غلامان دي عربو لک سپک غال نبی رسول الله سره سوار کړل تواضع عند رب العالمین ذکر عاجز خلق سکینا اصل د تواضع وی او د غټو بچیانو مالدار او غټان په مجلسونو کې اصل د نفس دیواله وی نبی صلی الله علیه وسلم یو دانه اختیار اول خلق د تواضع چل ور خود په لار باندې چې ته دا به نه ویل کېد چې غوڼان دي نبی صلی الله علیه وسلم روان دي جدا شي تک ما کوم ویلو بلکې په دې رښت باندې روان نبی صلی الله علیه وسلم سامان سور کړو نه دلته وکوش نو سامه په سوال وکړي چې رسول الله تاسو څنګه اوس الصلات یا رسول الله منځو احمد چې مونږ سره کې نه ایت قطا د څه اوس نه خو دلته لګا داتا چې وګو تا خو ایت به خپل اوس خو دلته مطلب د حدیث دار مونږ چې کې کامل اوس بوله کې خدا اوس د مخه منځو وخت د تا د څه ناقص اوس وکړي یا رسول الله خفيف اوس دی هغه تو فرما چې صلات امامک مونږ چې د به اوس به کو په قرار به کې د مخه مونږ په لار کې کول د سنت خلاف دا په مزدلفه کې کو یعنی مطلب دا چې دا اوس ما چې کاسه د ذکر اوس یو سره کتاب وای دا غیر پر اوس کې یا د خوب د پر اوس کې یا د ذکر اسکار پر اوس کې نه کې دونه اهتمام نه کوي په دا اوس کې ډیر تاکید نه کوي او چې د منځ او د سې نه غیر پر د باندې تاکید کولای شي دا حدیث مطلب دا ده دا غیر مطلب دا نه چې غلط اوس وکا خو ډیر تاکید یې پکې ونه خفيف اوس وتا وای هغه و به سوار شو روان شو مزدلفه ته ورسېدل نو الاول نبی صلی الله علیه وسلم چې ته ورسېدل د ماخام اذان وش او دا غنه بعد د ماخام مونږ وک به امر وکړي دا کوم سفرلې دي په دې باندې چې کوم دا کته مده پر دې د تل لري کوي نو خان یې سم له ولا کته د لوري سره به د ماخستان مونږ وش په منځ کې لګه فاصله ورکړه دي کې اشاره د دې ته چې په دې جمع بین الصلاتین کې یو زیواله ضروري نه ده فکر بعض خلک عادت ده ده زمونږ د حدیثو بعض عادت ده چې هغه جمع بین الصلاتین کله کوي امام سلام وګرځي سلام علیکم ورحمۃ اللہ نو مقتدی سم د سپاسې اقامت به شروع شي په منځ کې تسبیحات هم نه وایي دا ګومان دی چې کنه جمع بین ساتن دي ته واجب یو بل سره جنگي رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگو لا وی د ماخام جو کبه منځ کې فاصله ورکړه د خان د چو کول د سم لولو به دا غنه بعد د مخصوصه د پاره اقامت وشو او د مخصوصه مونږ د ورکا تا و خدا د ورکا د مخصوصه په ټیم کې شوې دی ور ماخام مونږ ته قضا کړه جمع بین ساعتین که ده ماخامون قضا کی او اغا شرعان قضا ندا چه دا کاری وکر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر ده مرگورانا او دشا ده دین مخیم تا سنت نفل ونکر روستی مونر ده ماخام دری رکاتا ده ماخستان دو رکاتا نفلون مفلون ونکر سنت ارسی پری خودا پردیش بازی علماء جا بدیش که به ویترم نی کردی اصلا ده دی حدیث نی معلومه ای لیکن هغه چې موږ خپل تحقیق کړی دی د سره د پته لګیدل چې د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې په سفرونه کې به ویتر نه پرې بدل نو دا ویتر چې د سار مانځ ته کله را پاسېدل دی د سبا د راتل نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېد او د شی وک او سبا مانځ ته لښنه وختو نه دی وکه چې په ناس نه لګا نو ضرور دا ویتر به کړی وي تا د نور حدیثونو معلومیږي دشه نو وتر خو کول پکار دغه پر خدل نه دی او کنه فل سره فری دی پدیش په باندې اهل علم لیکي وي تهجد هم نشته سره دا غنه چې به تر شپه ده دا ول نشته دی د دې حکمت اغراض دا دی چې سبا شوی د ډیر کارونه ور پغاړی اختر روز د ډیر کارونه ور پغاړی د مجاهدی ورځ ده نو که زه د شپې وخت را پاسې دل دی او د ورځې الته مظلم کړی دی ما خام کې مزل کړی دی ستړی شوی دی نو سبا به دغه فرض عملونه نه دا ایسته پریوځي او دا د ناپویو خلکو کار دی چې نفلون له زور ورکړی او فرض خرابوي نو نبی رسول الله ځکه وایي په دې شپه باندې امت ته د نفل ترغیب ورنکړه او که سره هیڅ ناس سره رش دی سملاستې نشي هغه نفل وکړو ګناه پکې نشته صحابونه به نفل نقل په دې وخت کې هغه دی وکړي رش دی سره ودی کې دی او ځکه نشي چې نشي ودی کېدل نو نفل وکړو ګناه غالي کنه او یو وخت را پاسېدل وخت سره وو د ودی کېدو ټیم نه او ته نفل وکړو نفل کې ګناه نشته او که ټول شپه سره نفل ونکي او د پاتې شنه دا غواره دا چې رستا فرضي عملونه خسته وي نبی سره سمو د سارمن چې کله وکړو اذان وشو وخت یې اذان تر دې چې باز صحابه سبب نه راختل شکیو خدای نبی رسول الله ته پته وشو راختل سبا در راختل نه بعد منځ وشو سنت وشو سنت نه بعد فرض منځ وشو او د فرض منځ نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ته ودرې دا دعاګانې کولې کولې ډېرې دعاګانې وو یو روایت کې دا راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خندا شو وی خندل ابو بکر او عمر ورته ویل یا رسول الله دې مقام کې خو خندا ستعدد نه لږه دې مقام کې خندې دا څنګه وې دې وجه دا ده چې ما د الله نه پروند دعا کړې و چې الله سبحانه مت دا ګناونه ما نو نیم دعا یې له قبول کړې و نو دلته مې دعا د بارا وکړه چې الله سبحانه دې مت ته حقوق له بعد معاف کړه نو الله سبحانه وتعالى دعا زما قبول کړه او د دې دعا د قبلې دو ابلیس ته پته ولګیدا الله دا کافرم کله خبرې دې د پرې داغه افسوس دې شنو هغه واویلا شروع کړل هغه سره خاورې راځول چې د خلکو باندې موږ دونه خواري وکړه تبام کړه او الله دې سبخنه او کزمو خواري په سین لا وکړه فقې بنا غجاړي او خفدې او خاورې په ځان نشین زه چې هغه ته ګورم مال خندار راځي په دې وجه باندې ما وخندلې الله دې مت کبیره ګناونه ماف کړ دې حدیث مطلب دا نه چې بس کبیره بکې او الله به تبخی او اس پروا مال دا دا هغه شپه باندې کی چې هغه تخپل کبیره ګناونه پری دي الله ته دې توبه وباسي الله به د حقوق له بعد حقوق الله دواړه ماف کوي طریقه دا ده چې توبه دې وسته به دواړه ماف کوي او چې توبه چانه استری نه هغه ته د معافی اعلان نشته دا طيبین په باره کې ده په شریعت کې دا شرط نه شه زه جرمونه کوم ما ته بخنه کړه دا خدای شه د بل چا دین جوړي اسلام کې دا طریقه ده مخکینی جرمونه پرې ده پای پښیمانه شه الله تعالی جرمونه معاف کوي بلکې په دې جرمونه زله خستا اجرونه بدلی درکوي ځکه چې ته خفه پای استمانه درمنې د درد وجنه ته اجر درکوي یبدل الله سیئاتهم حسنات ګناي په نیکی بدلی مر لرا خطل نو د مر خاطر مخ مخ نبی صلی الله علیه وسلم روانش مشرکان عدد دا چې مر برا وخت به روانې دل الله رسول فرمایي زما طریقه دغه خلاف ده زه به وخت روانې غم روانش په لار کې کانی را ټول کړل د شیطان د شتلو د پاره او په دې منځنۍ لار باندې لار مینا کې چې کوم منځنۍ لار ده باغې باندې لار سید جمرہ کبرا ته ورورسته جمرۃ الکبرا هغه بلی شیطان خلق شو ته وای غټ شیطان اغه له ورغه په کانو باندې ویشته بسم الله الله اکبر دای په کې ویل هغه وخت په تلبیه هم ویل لبیک الله لبیک چې ویل او صحابه کرام هم ویل په دې کانو شتله باندې تلبیه به ختم شي په کانو باندې هغه ویش داغه نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم په خانه هغه راونی ویل د قصاب خانه ته لړ چې لری نه هغه کې نږدې و ارزه کې زبحه کېدل شو له نو درش په تو خانه په خپل لاس باندې زبحه کړو سلو خانه راوځته ته الله د پاره وان هر باندې عمل کاو یزما پیغمبر الله د پاره قرباني وکا سلو خانه نبی صلی الله علیه وسلم الله کړه درش په تو په خپل لاس لار دین ادم علمي چې زبحه په خپل لاس غوړی افضل دا ځکه بندگی ده د الله او دا اسراف نه دی چې سره د دنیا مال وری ځای کاوي نه دا د الله مخلوق دی داغه د پاره قربانولی پکار دی داغه د تعظیم د پاره دا کی علی رضی الله تعالی دا باقی مند تعالی علیه انور هغه لاله کړل اکه مو دې ځانې شو هغه زبح کړل او ځان سره په دې قرباني کې شریک مخ د دې نه زم معلومي کې سره قرباني ځان لوالې بل په کریسته شریکې چې راځه نیمې پیسې ستاني زو دام جایز دي بعض اهل علم د دې نه منه کوي خو کمزورې خبره ده سیدار چې قرباني تر څو زبح شوی نه هغه وخت پورې قرباني نه ده نو چې خرڅول هم شي بدلول هم شي بل مرګ هم ځان سره شریک کولای شي هغه ځان سره شریک سل زبح وشو دا غینا عمر او کچی دی هر دیو او خونینا سناس وقت را پره کری لگ لگی ترا پره کرو کتوی که واشو دا ولی زکر چی دا مبارک وقت دا عام قصابی چی دا مبارک وقت ندا او دا قربانی وقت چی دا مبارک ندا غینا خوراکو که نبی صلی اللہ علیہ وسلم و خورای موز کلو دا بی دا غینا بعدی خپل سر وقت ریو لکه دا طریقه دا لول شیطان اشتری بی زبح کولی بی سر خریدی حلقی را تلمک حقا دی راش سر نبی اسامو دا خیر طرف ویلی اول ورک دا خی دون لحاظ پرزه که کده شوی دا تو تا گورا زمان پی اسلام که دی خی لحاظ و دا خی طرف بیر سخ لحاظ ده پا قیمت که هم دا دی لحاظ ده چا دا چا عمل نامه پا خی لحاظ ورکش جنت تا بزی که چالا پا دی بل لحاظ ورکش اور تا بزی خی او دا چپ پا خیرت کم دونه فرق ده ا دیو کې د انګريز تسلط د بمون باندې هر شی په چپ طرف باندې روانه ده له په چپ باندې کارونه کول او په چپ لاس باندې وبس کله او بوتل په چپ لاس باندې په ولاړ په خپل باندې راوړل له کته حیوان په شان ده د هیڅ خبرې له هاز نشته په انسانانو کې نو به زره سم د ښه طرف حلق له ورکه غو خره او بوتل هله ورکه چې دا واخله او دا خلکو کې تقسیم صحابو له د اختیار کا یو صحابي بل بل د اختیار ورک دا بل طرف شي وخرون ابو طلحه دا تواخ په دې کې ډېر حکمتونه راځنه او د نبی صلی الله علیه وسلم د یو بدن نخه امت سره پرې خدل ردينا معلومه ده چې د الله رسول وفات کیږي ځکه دا اختدي ته پرې دي بل په دې اختو کې برکت هم انسان په دې قیاس کیږي یو مولا یو پیر یو بزرګ په دې نه قیاس کیږي زموږ استاد یې اختو کې د نه ګناهونه دي او د محمد رسول الله اخته پاک هغه به صحابه وبو کې اچول هغه وبو به سکله او کله به چې بیماران شو دا د دې لپاره دم کړی شي او به دم کړی شي او به په شانتوي برکتی او هغه بس کړه الله به جوړول د دې مطلب دا نه چې دې فتو جوړول کول جوړول ولا ذات الله دی ول برکت من الله والله دا برکت د سوجنه و نازلی کنه وجه دار د محمد رسول الله اختر الله خوښت الله ته به خیر کاری کی نو بس د دې د وجه د بر نه څه برکت او خیر او شفا نازله کی دې کې واجی چې څوک یې اوس کې هغه د پاره پیدا شي د دې خطو په اړه کې به بعضی خلک اوس دیو کې داوا کوي چې دا وسم شته موي شریف په توي موي شریف په مزار کې ده موي چې ده په پلانکیزه کې ده په پلانکیزه هندستان کې ده او د نبی رسول الله څخه په پلانکیزه کې پراته ده پټکې ده دا خبره چې دا کچرته یي خو موږ د پاره د خوشحالي خبره وا چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یا دغه پټکې یا دغه جامه پراته ده لیکن حدیث سند ته محتاج دی سند نو دا شین هم خامہ سند ته محتاج دی که سند یې څوک پېښ کولې چې جرمنګ د پلانکی نه اخیست دغه د پلانکی هغه د پلانکی هغه د پلانکی صحابین اخیست ده نو به هو ټیک ده په دا سند روغ پېښ کول چې صحیح خلک پکې وي نه له بده منلې کی کني نو به دې له اعتبار نشته شایسته مې شې چې په زمانه کې دا چې سره أغله و خلکو په هغه د اعتراض کړو چې دا د نبی رسول مخته نه مانی په هغه زمانه کې بده باندې دا شکایت شو حکومت را طلب کړو هغه هغه ځان سره قران او بخاری ویوړل نعم مولان ناس ته هیڅ کوم طرفه پانه شه کله چې هغه موي شریف راوړی خپل خلک ټول پاسه ده پانه شه به ودی لګنه وردا به ده بده مولان ویل هغه لکه دا ولی وای قانون دار چې ګور ماسه قران او بخاری را سره وا تاسو هغه ته پانه شه چې قران سند مې ویل شم او د بخاری مې ویل شم خپل نبی ته رسوم هغه دا مولان نن ته پوسو غدی دی خپل سند دی وای نبی رسالت دی ورسه بس ټیک دی په سره سره روانه ناوی سے بے سند نو دا بیو چی بزاد مزار شریف نو بڑی نو نقل لی بس صرف دا خبر آوال نورا خواست شاو سرانو دید وجه نو که دا داوی سو کیا سی پیسو گتر دا پراک سر خلق کی دا که سندی پیش کد اللہ دا رسول دی اختون منگا قربانی او آقا دیر دا عزت شید عبید دا سلمانی ویلو و طبیعی درمان دی که ما سا یو اختو ما تا دنیا و ما پیهان آقا ورم و ما تا دیر محبوب رسول اللہ دا اختو تقسیم کد آقا بعد بیلر او مکی تلر تواب دو بیت اللہ وقت او درکات منزی و کسمزم و با صفا مروای و نکرد زکر چاک قارین و حج قران اکر مخی صفا مروای کرد و تماس پیکیم منزی پا بیت اللہ کی وقت داغی خواه کی و داغی نبی بیتا سندس منات را آگه زکر منات بیتا واپسی زن رو گیده تردی چه بای صحابو دا گمانو چرا تماس پیکیم منز بی پا منات کی کرد دون وقتی را آگه پا منات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانم کرد و دا دی جمری اشتلو نبات پا دی وقتی بیان کرد و نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ کې دا بیانات ډیر کړیو ځکه چې هغه مبلغ او داعی وو یو خبره نه پرخه چې ټول امت تورسې چې دغه سیمه فارغه شي د وژنې نه داغه د مرګ ورځ رانی زیدو نه بیانات هم ډیر زیات هغه بیانات یې رانه کول کو په دې ورځ بیان کړو به سبا له به کړو په دې ورځ باندې باځه خبرې را واپس کړې مرګ لري را جمع کړ یو خو سوال جواب وشه خلکو د مسلو ته بوسنه کول، یا رسول الله دا شی مې وکړ څنګه دی؟ شیطان مې مخکې ویشته، چاول سر مې مخکې وخری او چاول قرباني مې مخکې وکړه. ټوله ته جواب ورکړه افعال ولا حرج، خیر دې ګناه نشته. په تقدیم تاخیر کې ګناه نه وي، په افعال د حج کې چې تقدیم تاخیر ګناه نه وي. فتوی ورکړل بلې بیان وکړه، په بیان کې یو خبره وکړه چې ان الزمان قد استدار کهیئته، زمانه پر وګرځیدل لکه څنګه چې وه. الله رب عزت زمانہ د څه پیدا کړ د چې کال دولس میشته ده، څلور لب کې عزت ور کړی ده. یو پای کې ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم ده، ابل رجب مظهر میشته ده، دې څلور الله عزت ور کړی. په دې کې به تاسو قتل قتال بنا کوي. دا خبره دې لپاره بیان کړل چې مشرکین او بنی سیه کولن په هغه باندې مراد وکړو چې خلکو انما النسی زیاده فی الكفر، نسیه بنا کوي. ایوب د حجره دې لسته کوله، کله به دې عزتمنه میشته عزت درسته کاو. رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کار باندې کوي، دا بدعت ده. الله یو میشته عزت ورکړه، ته بل عزت ورکړه، دا څنګه چل؟ الله رمضان مثلا عزت ورکړه چې دې کې بروجه نیسي. یو سره وایي چې په شوال کې نیسم، زید وڑی په میش کې نیسم، په سخت ګرمۍ کې نیسم چې ثواب مډیر وږي، دا بدعتی ده، گمراه ده. دا الله اجر نه ورکړي، ځکه چې الله کوم وخت مقرر کړی دا وخت نه بدله. یو دا مسله بیان کړه چې ګوره نشي میشه دا شی نه باندې کاوه. او په دې وخت کې به د مرګور نه سوال وکړ چې ایو من هاذا، نن کومه ورځ ده؟ صحابه چې شروع ټول د ادب د واجن وز موږ دا ګمان راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم دې ورځ له بل نه مودي، ځکه دا ورځ په هغه ته معلومه ده نه څه ته پوښ کې. نو یو فرمان چې یو من نهر نه ده، نو موږ ویلې ولې نه ده؟ وای دا کومه میاشت ده؟ نو موږ ټول چې شروع وز موږ ګمان دا چې بل نه مولګ دي. وای دا ذوالحجې میاشت ده کنه؟ دا کوم خار ده؟ مونږ انشاء الله رسول پویږي. ګوره دا صحابه دونه تابعدار خوي، داسې ورته نه وایي چې نېغ نېغ شو رامخې ده شي چې دا مکه ده، که داسې ورته ونه ویل، بلکې الله رسول پویږي. دا ویل ته که پوهېږي یا رسول، که نبی رسول هم ورته ویلي وایي چې دا د اختر ورځ نه ده او دا ذوالحجې میاشت نه ده، دا مکه نه ده، دا یې موسه منله. صحابه داسې مؤمنان وو چې د مشاهدې خلاف یې همدله معنا او مشاهدې خلاف، که د الله رسول وایي د اسمان لاندې به د ځمکه کې د ځمکه بره، دا یې منله. دون قوم مؤمنانو د مشاهدي خلاف معنا یقیني مضبوطه در رسول الله صلی الله علیه و خبره باندې او یقین مضبوطانه له خله شه. یې فرمایي چې دا هو الیسل بلدا مکه ده کړه، دا ته ګوښنه وکړه. نبی فرمایي چې ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمه یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا. هغه خبره پرانی بیت دوباره را واپس کړه. او د نسی په باره کې دی وکه مسله وکړه، او ور سره سره دا خبره وکړه چې الله الله وصیت علی وارث یې خلکو دا قاعده یاد کړي چې په فابه وارثانو د وصیت کې وسه ختمه شو. وارثان ته الله رب عزت میراث ورکړي، دغه میراث باور کولای شي. نو یو بل خبره دا وکړه چې الله الله یجنی جان علی نفسه، په ځان جنایت مکوي، په ځان جنایت مکوي، انسان له ضرر مور کوي. الله الله یجنی جان علی ولده، دا عرب عادت دا او کپلار بورانه او بچی به کې واجو، او که بچی بورانه او کپلار به کې واجو، او داسمو په پښتنو کې مشته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګوره چا جنایت کړی سزا به مغه ته ملایوي، بل څو باندې کې نشي قتل کېدلی. دا خبره به وکړه چې ان الشیطان قد ایسا من ای یعبد فی بلدکم هذا، شیطان نو امید ده د دینه دا بندگی ختم شه، شرک ختم شه. او دائم او فرمایل چې زه د دینه نه ریګم چې تاسو به مشرکان شئ، ازما امتا د دینه نه ریګم. او په دې کې دا فرمایل چې شیطان نه امید ده د دینه چې تاسو عبادت ولا وکړي، یعنی د غیر الله عبادت ختم شي. شیطان په دې باندې پوهیږي چې د موحدین اوس به نه مشرکان کیږي، ځکه دوی د توحید په خون پوهیږي. لیکن یو خبره یاد کړئ، ولکن له طاعه فيما تحتقرون من اعمالكم فسيرضى بذلك، لیکن د دې شیطان طاعت بکیږي په هغه کارونو کې تاسو واړه غړای نه، په دې به شیطان خوشاله چې زه دونه د الله نه کوم واړه ول. دا ډیر عجیب روایت ده که تاسو بلک شنه سوچو کې ما سره شریک. هغه دا چې سره کله موحد شي کنه توحید زده کیو د سلفیت عقیده یا د قران حدیث عقیده زده کیږي شي بوبلو، هغه به په دې ګناونه کې لکه د سي بے باک شانت شي، بے باکی شانه بگی پیدا شي، چاسه مزه توحید والا عقیده می سیده الله پس عقیده جنت ورکي. دغه ټکه دا څنګه ځان غني نه به د ډیر ګناو نه ځان نه ساتي. بده دې وړو خبر لحاظ نه ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان خو داغه عبادت خو نه کوي، لیکن تاسو د خپل عملونو واړه غنای دا ګناونه نه پدې به خوشاله چې زه ګیره خو می په وخراله پنځه می به کته کړل شنو خو می به پرې خدل پدې بل باندې سرګټ خو په مې وسکا نسوار می په وانشه ولا دا کار خو می په وکړ د مور خپل خلاف می په وکړ د الله نه خوړه را جدا می کړنه پدې لګه جدای باندې شیطان ډیر خوشاله وي. فاحذروا على دينكم تاسو دې شیطان ازان بشکې د خپل دین حفاظت وکړي. د دین موږ ته دا معلومیږي کسان کمال تر سوي ای اهل حقو، کسان یو سره کمال تر سوي پوره کمال، نو دا عقیده د جوړولو نه بعد د الله د هر نه فرمانې نه ځان ساته، د ورولو ګناونه نه ځان ساته، د ورولو مستحبات له هضم ساته، سمه می وداره ونه بدنه جوړ شي، یو ګل بدنه جوړ شي، یو قیمتي انسان بدنه جوړ شي. توحید ولا ولا راضیه کې دی ولا ولا د ورولو خبر له هغه پکار دی لکه موږ له الله څخه د ژوند راکړه داغه متعلق خبرې وکړو یو وخت کې د ورع متعلق سلف با سمره د ورولو خبر له هغه ته چې له کبدي حرام کې چرته واقع نش د ډیر معمولی خبرې له هغه څنګه نه فرمایي چې واقع نه شونه دا خبره موږ چې د شیطان غره په دې خوشحالي کې تاسو به ورو غناونو په دغه نه ویریږي. دا مسله موږ سره د قصاص متعلق مسله موږ دا مسلې به رسول الله صلی الله علیه و سلم راوښکړي د حقوق له بعد په دې ورځ باندې دا بیان هم کړل. سبا له به بیان هم وکړو چې دا غي اغلفاظ احادیث کې نه کړل خو دا غزړی خبرې به تر واپس کول. او په دې نور ورځو کې دوه درې ورځې په منځ کې تیر کړل په دې کې نبی رسول الله تعلیم ورکاو ورغره دا مسلې به بیانول او احکام به بیانول او اسکار به کول، ذکر او دعوت، ذکر او دعوت د دوه کار د نبی صلی الله علیه و سلم تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم حج ختم شو تدریج شیطانان ویشتل به مکه مکرمه ته لاړو. په د مکه ته داخیدل نه مکه عزیزیه وته وای، مخکې زمانه کې محاسبه وته وای، په دې محاسبه کې لاندې خپل تر شوی وسه مسجد هم پکې ده. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماجیګر مونږ وکړو او د ماخامې مکه د ماخستنې مخ او سره پر بلې کې پاتې شپې وکړه دی کې حرام یو عشره ځای ولې ګرځه تلاله شو عمره وکړه ځکه چې هغه مطالبه وغلاړه تنعیم ته عمره وکړه و سار منځ کې ولته مکه کې شریف په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم سار منځ وخت کې مرګور ته اعلان وکړي ځي پاتې د روان شول حرم باندې ورال ال ته طواف او وداع وکړه، وداع د رخصتې طواف توای دا وکړه او د سار منځ وکړه وتوري او کتاب شریف په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم سار منځ وخت کې مرګور ته اعلان وکړي ځي پاتې د روان شول حرم باندې ورال ال ته طواف او وداع وکړه، وداع د رخصتې طواف توای دا وکړه او دا سار منزی وکر و توری و کتاب مستور صورتی بگی ولست و مثال ما ویزن عجور و ما تواف کهو زبا منزی که شامل انو و نشاط شاط امی پوخ تواف کهو و رسول الله صلی اللہ صورت لسته لگیو چه دا منزی نفارغ شو نانده سی روان شو توافی مخ که کرو و منزی بسی روست و که بی روان شو پا کدا علاقه بانی واتا دا کم چی جیاد طرف طرف دی بانی واتا مدینی تر روان شو تنوری سار شو پا مکه څکه چلته نور مهم ضروري کارونه دي، دا هغه ضروري کارونه چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته استراحت دنه چرګه حج ختم کړي ځان خوښي خوبونه وکړو بل تراغه وس نور کارونه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راورس څنګه ته راځي دلته بیا راو پښه نور کوم مسلمانان چې مکه کې پاتې کې دلته پاتې شو سوچ بار ملکونه کې اوسې دا غیوال تلار نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغله. مدینه ته چرګه نه په مدینه کې د محرم میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او پر بیتول کې بیا وفات شوه. نو په دې محرم میاشت کې په سفر کې او په دې ربی الاول په دې لږ ورځو کې د الله رسول څه وکړل، څه کارونه وکړل، هغه کارونه په بل خطبه کې د الله په مشیت باندې کې ژوندې ومنه شردا هغه ورانه په لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت څومره متوجه کړی دی او کوم خبره دې متوجه کړی دی او څه کړی دی په آخره ژوندۍ کې. هغه څنګه د پاره راهنمایي ده چې موږ هغه شانتي وکړو. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د خپل رسول علیه الصلاه والسلام محبت مرانه شي او دا هغه صحیح پات درانه شي. صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه.